Şirin canıma gelsin, şirin canıma gelsin, siye gelen kadalar, siye gelen kadalar. Hele yar yar sağım yar, hele yar yar sağım yar, ayrılık var, ölüm var, uzak yoldan gelen var. Çay içinde içme çok, çay içinde içme çok, tabip yaram deşme çok, tabip yaram deşme çok.